الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائش کا سلسلہ سیزن 9 چلتے چلتے پہنچ گیا ہے 10ویں ایپیسوڈ, 10ویں سلسلے تک 9 ٹیموں نے کوالیفائی کر لیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے, اور آج 10ویں ٹیم طے ہو جائے گی کہ جو ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف جائے گی. آج مقابلہ ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کا ایبٹ آباد کے رحمت آباد, جس کو ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں, یعنی ایک سندھ کی ٹیم ہے اور دوسری بہت دور سے خیبر پختونخوا سے ہمارے پاس آئے ہیں. دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ اپنے منچ پر بلائیں گے, ان سے ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے سفر کیسا رہا, یہاں کیسے پہنچے, یہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور یاد رہے کہ ہم نے ایک بات شروع میں کی تھی کہ ہم ذہنی آزمائش جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا ہم انشاءاللہ اس میں تبدیلی خوبصورتی لاتے رہیں گے, جدت لاتے رہیں گے. آج سے ذہنی آزمائش میں ایک اور نیا اضافہ, ایک خوبصورت اضافہ ہونے جا رہا ہے. نہ صرف دونوں ٹیموں کے لیے ایک سیگمنٹ, دو سیگمنٹ ہم نے تبدیل کیے ہیں, بلکہ آج سے ہمارے حاضرین بھی انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے, خوش ہو جائیں گے, ان کی دل جوئی بھی ہوگی کہ ایک بہت شاندار سیگمنٹ ہم اپنے حاضرین کے لیے بھی لائے ہیں. آپ کو انعامات بھی زیادہ ملنے کی امید ہے, اور وہ کیا ہے کچھ دیر انتظار کیجئے انشاءاللہ, یہ بھی ایک تھوڑی سی میٹھی سی ذہنی آزمائش ہے. ناظرین اور حاضرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اس سے پہلے کی ٹیموں کو بلائیں اور آپ کو بتائیں کہ آج سیگمنٹس کون سے ہیں, قرآن دازی کیے لیتے ہیں. پچھلے سلسلے میں سوال کیا تھا اس کا جواب آپ کو دینا ہے. ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں, آج سلسلہ تقریباً 14-15 منٹ تاخیر سے شروع ہوا, پہلے تو اس کی معذرت قبول کیجیے, ہم الحمدللہ یہاں ٹائم پر آ گئے تھے, لیکن چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا ہوتا ہے تو بہت سارے ٹیکنیکل ایشو ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو بیان نہیں کیے جا سکتے یا آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اس وقت بھی کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, ہم شاید 10 منٹ مزید تاخیر سے آتے, مگر میں نے مجلس سے عرض کیا کہ لائیو کر دیں, ہم کچھ کام پہلے کر لیتے ہیں اور اس دوران ہماری مجلس پیچھے اس ٹیکنیکل ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ کام کا حصہ ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, آپ نے انتظار کیا ہوگا, انتظار واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کے لیے میں نے کہا میں اس کی وضاحت بھی کر دوں. 15 منٹ لیٹ کر کے ذہنی آزمائش کی, کچھ ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے بھی ذہنی آزمائش شروع کی. جی جب سلسلہ شروع ہوا نا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر تک جب آپ نے صلاۃ پڑھنا شروع نہیں کیے تب تک لائیو کا ٹکر بھی نہیں لگا, تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ اب تک اپنے سفر پر ہی موجود ہیں. نہیں الحمدللہ بلوچستان. سفر آپ کا کیسا رہا؟ الحمدللہ. اس سوال کا جواب تو مجھے نگرانی شورا نے ایک بار اتنا اچھا دے دیا ہے کہ وہ مجھے بڑا یاد ہو گیا ہے. ایک بار نگرانی شورا بیرون ملک سے سفر کر کے آئے تھے تو میں سلسلہ کر رہا تھا, میں نے نگرانی شورا سے سوال کیا کہ آپ کا سفر کیسا رہا, انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا. یقین کریں یہ اتنا گہرا جواب ہے کہ ہمارے سفر میں عموماً تعریف بڑی ہو رہی ہوتی ہے, پذیرائی بڑی ہو رہی ہوتی ہے, بڑے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, اصل تو مرنے کے بعد پتا چلے گا نا کہ یہ سفر بارگاہ الہی میں مقبول ہوا کہ نہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص بھی نصیب کرے. سفر کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے, باقی کئی چیزیں ایسی ہوئی جو پہلی بار زندگی میں ہوئی. میرا خیال ہے کئی شہروں میں فرسٹ ٹائم گئے تھے. جی جی الحمدللہ, اس بار ارادہ یہی تھا کہ ذہنی آزمائش کے دنوں میں جو بریک ہے اس بریک میں ان شہروں کو کور کیا جائے یا ان صوبوں کو کور کیا جائے کہ جہاں نارملی جانا نہیں ہوتا. تو اس بار پہلی بار اجتماع کے لیے سبھی بلوچستان جانا ہوا, اور میں سمجھتا ہوں ون آف دا بگیسٹ اجتماع, ماشاءاللہ کیا تعداد تھی وہاں پر. اس کے بعد ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ اللہ یار, استاد محمد نے پہلے بھی گیا تھا لیکن اس بار استاد محمد والوں نے بھی بہت شاندار اجتماع کیا. پھر اس کے بعد سندھ کے دو شہر, ہم نے شکارپور کا نام اچار کے لیے تو سنا تھا لیکن شکارپور میں ماشاءاللہ بڑا زبردست اجتماع ہوا. اجتماع تو کیا اچار بھی کھایا نہیں؟ نہیں اچار نہیں کھلایا شکارپور والا. اچھا بہرحال پھر اچار کھانے کے لیے آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا. نہیں وہ بھجوا دیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا پھر جو ہے بھجوا مت دیجیے گا بھائی. ہاں یہ میں نے تو ازراہ تفنن کا پتا چلا, ڈبوں کے ڈبے آنا شروع ہو جائے اور تو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ مدنی قافلہ دیجیے اچار کی بجائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کل رات ہم تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کند کوٹ, چند کوٹ جو ہے وہ بڑا ایک سائٹ پر ہے, یعنی اس ایک مین ٹریک پر نہیں ہے, اور وہاں بھی بتانے والے بتاتے ہیں سندھ کے ایریا ہے, سندھ کا ہی ایریا ہے, لیکن بہت وہاں بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع آج تک کند کوٹ میں نہیں ہوا, اور ماشاءاللہ بڑا شاندار اجتماع ہوا, اور اس کے بعد پھر آج ہم ٹرین کے ذریعے آج پہنچا ہوں, دوپہر کو ہی پہنچا ہوں. پہلے مدی چل گئے ناظرین, یہ بھی ایک ہمارا طریقہ تھا, ہم نے آپ کو ماشاءاللہ کچھ معلومات بھی دی, اور اس دوران ہماری ٹیکنیکل آپ کا سفر تھا ٹریول جو اتنے سارے آپ نے شہر بھی کور کر لیے, آج آپ ذہنی آزمائش میں بھی موجود ہیں, رات کے دن بھی آپ سے ملاقات ذہنی آزمائش میں ہوئی ہوگی. ہفتے کو میں روانہ ہوا تھا, ہفتے کی صبح گئے تھے اور آج آگے, تقریباً تین ساڑھے تین دن کا سفر تھا, تو اللہ کی رحمت سے یہ اجتماعات اور یہ سلسلے تھے. بہرحال مدی چل کے ناظرین, ایک چھوٹا سا سوال کر لوں؟ جی جی فرمائیے. تین دن سفر کرنے کے بعد تین دن ریسٹ نہیں کیا آپ نے؟ ریسٹ ہی ریسٹ ہے انشاءاللہ, کون سا ہم نے دو گھنٹے سلسلہ کرنا ہے, پھر ریسٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ایک بڑا پیارا جملہ ہے ہمارے بزرگان دین فخالے حافظ ملت کا قول ہے, اور اللہ کرے ہم اس کے مستحق بن جائیں. آپ کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے یہ ہمت کا باعث بنے گا کہ زمین کے اوپر کام, زمین کے اندر آرام. اللہ ایسا بنا دے کہ ہم زمین کے اوپر ایسا کام کر لیں کہ جب زمین کے اندر جائیں تو انشاءاللہ وہاں آرام کریں. چلے ذرا مدری چل کے ناظرین, وقت ہوا ہے آپ کے سوال کے جواب کا. وہ کون سا دن ہے جس میں عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ یہ بڑا آسان سوال تھا, اور اس کا جواب ہے جمعہ کے دن. بہت سارے جوابات آئے, ایس ایم ایس کے ذریعے جو جوابات آئے اس کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے. سوال جو نام آئے ہم تک چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت ریاض, مرکز الاولیاء لاہور, محمد علی اصغر اتاری اچ شریف, بنت اکرم جھنگ, ام حسان رضا باب المدینہ, محمد زین العابدین رفیق آباد, بنت عبد الغفور منگوال, بنت محمد یونس اتاریہ کاموکی پنجاب, محمد فیصل قادری باب المدینہ کراچی, عبد الجبار اتاری صحرائے تھر. چند ناموں میں سے جو آج پرچی نکلی ہے محمد علی اصغر اتاری ہیں اچ شریف سے. چلے جناب اچ شریف والوں کی پرچی آ گئی ہے, آپ نے ایڈریس بھیجیں تو انشاءاللہ یہ تبرکات آپ تک اچ شریف بھجوائے جائیں گے. اب باری ہے جو فیس بک کے ذریعے سوال کا, جنہوں نے جواب دیا فیس بک کے ذریعے. آپ کہاں کمنٹ دے سکتے ہیں, کہاں جواب دے سکتے ہیں, اسکرین پر آپ فیس بک کے ہمارے پیجز کے ایڈریس دیکھیں گے, ان ایڈریس پر, ان پیجز پر آپ اپنے سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں, اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں. بنت بشیر احمد باب المدینہ کراچی, محمد خالد الرحمان میاں والی, ندیم اسلم میاں چنو, محمد مکی زمزم نگر حیدرآباد, ارشاد احمد کشمیر, ثاقب حسان باب المدینہ کراچی, عبداللہ سوئی بلوچستان, علی حسن اتاری مٹھی تھرپاکر, حمزہ رضا قادری سخر, عامر رضا مرکز الاولیاء لاہور. چلے جناب حمزہ رضا قادری سخر, ماشاءاللہ. چلے جناب سخر اور اچ شریف آج تحائف جا رہے ہیں. چلے کل رات ہم سخر میں ہی تھے, آج سخر والوں کو جو ہے وہ تحفہ بھی مل رہا ہے, تو اسلامی بھائی اپنا ایڈریس دے دیں تاکہ آپ تک یہ تحائف پہنچ جائیں. اب باری ہے آج کے سوال کی. مدری چینل کے ناظرین آج کا سوال جلدی سے سن لیجئے, میسج کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے. امہات المومنین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نام سے پکارتی تھی؟ ہائے ہائے کیا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ امہات المومنین پیارے آقا کی جو ازواج مطہرات ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نام سے پکارتی تھی؟ جواب ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ فروری سے. ابھی تک حاصل نہیں کیا تو ماہنامہ گھر پہ ہر مہینے آنا چاہیے, تو آپ کے پاس ہوگا تو ذہنی آزمائش کے جوابات بھی دے سکیں گے. اور واقعی یہ تو بڑا پیارا انداز بھی ہے کہ کتنی پیاری معلومات ماہنامے کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امہات المومنین کس نام سے پکارتی تھی؟ آپ نے یہ بتانا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ کا دیدار بھی کر لیجیے. اب وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا, تو انشاءاللہ فاروق نگر اور فاروق نگر لاڑکانہ اور ایبٹ آباد رحمت آباد کے اسلامی بھائی تشریف لائیں. قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا, قلم دوات لو اٹھا چلو لکھو شروع ہوا. چلے جناب ایبٹ آباد رحمت آباد اور فاروق نگر, اب چلے ان کے اشارے بھی دیکھ لیجئے. خصوصی اسلامی بھائیوں کو بتا دیتے ہیں کہ کس کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. آج جو مقابلہ ہے, ٹھیک ہے توجہ فرمائیں, آج جو مقابلہ ہے وہ فاروق نگر اور ایبٹ آباد والے رحمت آباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے, کچھ تبدیلی لائے ہیں, امید ہے آپ پسند کریں گے, اپنے مشوروں سے بھی نوازیے گا. چلتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. چلو جناب علم نور ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، قرآنی معلومات فیضان مصطفیٰ سفر ہے مگر اکیلے، اور مدنی کسوٹی۔ جی ہاں، آج سے فیضان مصطفیٰ ایک شاندار سیگمنٹ، پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں ہونی ہیں، بڑی زبردست معلومات حاصل ہونی ہیں، اور سوال ہے امیر اہل سنت کی جگہ اب ہمارا سیگمنٹ ہوگا مدنی کسوٹی۔ اس مدنی کسوٹی میں کیا ہوگا، اس میں بھی دیدار امیر اہل سنت ہوگا، اور اس میں کس طرح فیصلہ ہوگا یہ وقت بتائے گا۔ اور جو ناظرین کے لیے، اپنے یہاں موجود حاضرین کے لیے، بلکہ حاضرین کے لیے ہم سیگمنٹ لائے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں رحمت آباد، ایبٹ آباد کے اسلامی بھائیوں کی طرف۔ ایبٹ آباد کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں رحمت آباد کہا جاتا ہے۔ اپنا اپنا نام بھی بتائیں، اپنا شعبہ بھی بتائیں، اور پھر دیکھتے ہیں یہاں پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں۔ جی تھوڑے اپنی شیئرز آگے کر لیں گے تو آپ ایزی ہو جائیں گے، ماشاءاللہ۔ جی محمد رضوان بن محمد ریاض قادری، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، ڈویژن نگران، رحمت آباد ایبٹ آباد۔ ماشاءاللہ، رحمت آباد ایبٹ آباد سے۔ آپ ویسے مدر ٹنگ کیا ہے، آپ کیا ہیں، پٹھان ہیں ویسے؟ آوان۔ آوان ہیں، اور آپ ماشاءاللہ رحمت آباد سے آئے ہیں، ڈویژن ذمہ دار بھی ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ دوسرے اسلامی بھائی سید مہر علی شاہ، جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ، مدنی سہرا مانسہرا۔ مدنی سہرا مانسہرا سے آئے، کیا آپ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وہاں پر، کون سے درجے میں؟ درجہ اولا۔ پہلے درجے کے مانسہرا کے طالب علم ہیں۔ دوسرے اسلامی بھائی، ایبٹ آباد سے تعلق ہے۔ جی تیسرے اسلامی بھائی۔ محمد سعید رضا تاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ، مدنی سہرا، درجہ ثانیہ۔ چلیں جناب، مانسہرا چونکہ ایبٹ آباد کے قریب ہے، یہ ہوتا رہا کہ جب ہم نے کسی شہر میں آڈیشن کیا تو آس پاس کے شہروں کے اسلامی بھائی بھی آ گئے تاکہ ان کا بھی جناب کسی طرح انتخاب ہو۔ تو ایک ایبٹ آباد، دو مانسہرا کے اسلامی بھائی ہیں۔ آئیے چلیں گے، یہ اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی یہ ٹیم اب پہنچ چکی ہے پاکستان کے بڑے ہی پیارے صوبے کے پی کے کی غفاری کابینہ رحمت آباد ایبٹ آباد میں۔ اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو۔ زبور شریف کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ راستہ بگیس کا سہل چلو اگر یہاں، راستہ بگیس کا سہل چلو اگر یہاں، حکومت سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، آپ نے کہا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، آپ کا جواب درست ہے۔ غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، رہا جدور دین دل تو زندگی سے دور ہے۔ مدری چل کے ناظرین، آپ نے دیکھا رحمت آباد ایبٹ آباد والے یہاں پہنچے تو کیسے پہنچے۔ اب باری ہے فاروق نگر لاڑکانہ والوں کی۔ دونوں ٹیمیں ایک ایسے ایسے شہر سے آئی ہیں جو ہماری اصطلاحات میں اس کے نام کچھ الگ ہم پکارتے ہیں۔ لاڑکانہ کو فاروق نگر کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ عظیم ہستی جس کو ہم مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں، وہ ہستی کے جن کے کئی ماہ بعد، دنیا سے جانے کے کئی مہینوں بعد، آپ کے جب قبر مبارک کسی وجہ سے کھلی تھی تو ایسا منظر دیکھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہوئیں. امیر اہل سنت کے نور نظر فاروق بھائی کے, مفتی فاروق صاحب کے, یوں سمجھیے کہ نسبت کی وجہ سے, کیونکہ ان کا تعلق لاڑکانہ سے تھا, ہم لاڑکانہ کو فاروق نگر کہتے ہیں. تینوں اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا تعارف بھی کروائیں. مہتاب حسین بن محمد بخش, جامعۃ المدینہ سکھر, درجۂ خامسہ. ارے واہ, سکھر جامعۃ المدینہ. آپ میرے خیال پہلے بھی آ چکے ہیں ذہنی آزمائش میں, سیزن سیون میں. سیزن سیون میں کہاں تک گئی تھی آپ کی ٹیم؟ کوارٹر فائنل تک گئے تھے. جی جناب, دوسرے اسلامی بھائی. عبد السبحان اتاری, کلاس فرسٹ ایئر, ڈگری کالج, میرپور ماتھیلو کے اسلامی بھائی ہیں. جی. سجاد حسین حسینی, جامعۃ المدینہ فاروق نگر لاڑکانہ, درجۂ ثالثہ. چلیں جناب, یہاں بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس شہر کے ٹائٹل کے ساتھ ٹیم آئی ہے, دونوں طرف ایک ایک اسلامی بھائی ہیں, باقی دو اسلامی بھائی قریب کے شہروں میں ہیں. یہ ان کا جذبہ تھا کہ فاروق نگر لاڑکانہ کے آڈیشن میں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے جناب اپنی جگہ بنا لی, اپنی سیٹ پکی کر لی. کیسے پہنچے, کیا کیا, کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے اب ہماری یہ مدنی ٹیم یعنی مدنی عملہ آ چکا ہے فاروق نگر لاڑکانہ میں, اور آج انشاءاللہ عزوجل ہونے جا رہا ہے فاروق نگر لاڑکانہ میں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن. برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا, نہ خالی ہاتھ تم رہو. عجیب اس کی شان ہے یہ منچ, امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے. سما ہے جیت کا وسیع, شکست بھی ذیشان ہے. دعوت اسلامی حاجی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر وصال کے وقت کیا تھی؟ 30 سال. میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ میدان محشر میں زمین تانبے کی جائے گی. شفا گئے دلے مریض لے اسے, رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے. ماشاءاللہ. فاروق نگر لاڑکانہ والے کیسے پہنچے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. مدنی چل کے ناظرین, اب چلتے ہیں. ہمارا جو آخری سلسلہ ہوا تھا وہ کس کے درمیان ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا, آپ کو ریکیپ دکھاتے ہیں. نواں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں. سیزن 9 کا 9th سلسلہ. آج مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی اور بھاولپور کی ٹیموں کے درمیان. تو کون سا دسترخوان ہے جس کے قریب شیطان نہیں جاتا؟ جس قوم کے دسترخوان پر یتیم ہو اس دسترخوان پر شیطان نہیں جاتا. جواب درست دے دیا ہے. تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل کامل و اکمل کسے عطا کی گئی؟ کامل عقل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. جواب درست دے دیا ہے. دونوں کے 20 نمبر ہیں, کوئی غلطی نہیں کی ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. خدایا نکیرین مجھ سے یہ پوچھے کہ پہنچا دے مدینے کو لاشا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. نکیرین کیا مجھ سے سختی کریں گے کہ دنیا سے لایا ہوں کلمہ تمہارا. غلطی ہو گئی ہے. حضرت عمر فاروق کا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ حضرت عمر کا جنت میں رفیق. 5 سیکنڈ رہ گئے. حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا گھبراتے ہوئے آخری سیکنڈ میں جواب دیا اور جواب درست دے دیا ہے. جناب 51 نمبر ہے کراچی مدنی, 46 نمبر ہے بھاولپور کے. وضو میں کتنے واجب ہیں؟ بیل بجائی ہے بھاولپور والوں نے. وضو میں واجبات نہیں ہوتے. وضو میں واجبات ہی نہیں ہے. یہ بڑا عجیب جواب دیا ہے, مگر کیا یہ عجیب جواب درست ہے؟ آئیے سنتے ہیں. وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. جواب درست ہے, وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. 50 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے, اگر 5 نمبر کے فرق سے باب المدینہ والے آگے نکل گئے. علم دی سے سامنا جھکائیں گے بھی اپنا سر. جی جناب, بڑا اچھا مقابلہ رہا مگر باب المدینہ والے آگے نکل گئے. باب المدینہ کی 2 ٹیمیں ہم نے سلیکٹ کی تھیں اور دونوں ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں, مگر ابھی منزل دور ہے کیونکہ اب جب یہ سارے جو جس کو آپ کہیں کہ گروپ کے مدنی مقابلے ختم ہوں گے تو پھر ناک آؤٹ مقابلے شروع ہو جائیں گے اور پھر 16 ٹیمیں جب بچ جائیں گی, یعنی 17واں مقابلہ جو ہمارا ہوگا 16 کے بعد, وہ سارے ناک آؤٹ ہوں گے. ہارتے جو پیچھے ہوتے جائیں گے وہ ہم سے جدا ہوتے جائیں گے. 16 میں سے 8 ٹیمیں, 8 میں سے 4, 4 میں سے 2 اور پھر 2 میں سے 1 وہ کون سی ٹیم ہوگی جو زینی آزمائش کا سیزن 9 کا فائنل جیت کر جائے گی. جناب شروع کرتے ہیں مقابلہ. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. جی پہلا سوال کریں گے ہم رحمت آباد ایبٹ آباد والوں سے. موت کو کثرت سے یاد کرنے کی کیا برکت ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے میں توبہ کرنے میں توبہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے, اور موت کو کثرت سے یاد کرنے میں آخرت کی طرف رغبت بڑھتی ہے. جناب بعض بزرگوں نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے, توبہ کی جلد توفیق ہوتی ہے, دل کی قناعت اور عبادت میں چستی ہوتی ہے. شرح صدور میں یہ جواب موجود تھا, پہلے جواب میں ہی غلطی ہو گئی ہے, مگر اس سوال کے جواب میں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار موت کی زیادہ بات نہ کیا کرو, وہ حقیقت جو آنی ہے اس کا ذکر کیوں نہ کریں, اس کی تیاری کیوں نہ کریں. بالکل ذکر ہونا چاہیے, یاد ہونی چاہیے. سوال ہے جو موت کو بھلا دیتا ہے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے؟ جو موت کو بلا دیتا ہے وہ 3 باتوں میں گرفتار کیا جاتا ہے, توبہ میں تاخیر, بقدر ضرورت رزق ہونے کے باوجود ناشکری, اور عبادت میں سستی. اللہ اکبر, عبادت میں سستی ہو جاتی ہے اور جناب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر قناعت نصیب نہیں ہوتی, توبہ میں بھی تاخیر کرتا ہے کیونکہ موت کو بھلا چکا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. موت کی تمنا کرنا کیسا؟ کچھ لوگ موت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں تو مرنے کی باتیں کرتے ہیں. آئیے ذرا سنتے ہیں. چار سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجیے. دینی نقصان کے لیے موت کی آرزو کرنا یہ جائز ہے, اور دنیاوی نقصان کے لیے موت کی آرزو کرنا یہ ناجائز ہے. جناب خلاصہ یہ ہے جو اعلی حضرت نے فرمایا کہ دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے, اور دینی نقصان کے خوف سے جائز ہے کہ بندہ کہے میں گناہوں سے بچ ہی نہیں پاتا, بری عادتیں چھٹتی ہی نہیں ہیں, اور اگر اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے ایمان اور عافیت کے ساتھ موت دے دے تو یہ جائز ہے. لیکن دنیا کے نقصانات اور پریشانیوں کے بنا پر اگر کوئی موت کی دعائیں کرے تمنا کرے تو یہ جائز نہیں. جواب درست دے دیا ہے. نابالغ بچوں کا اپنی نیکیاں بڑوں کو دینا کیسا؟ جی ہاں, نابالغ بچے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے سکتے ہیں, یعنی اس سالے ثواب کر سکتے ہیں, اور جنہیں اس سالے ثواب کریں گے اللہ عز و جل کی رحمت سے انہیں پہنچے گا بھی. اللہ کی رحمت سے انہیں فائدہ بھی پہنچے گا. جواب درست دے دیا ہے. زہد کی تعریف کیا ہے؟ ایبٹ آباد بہت دور ہے, جواب آنے میں بھی بڑی تاخیر ہو جاتی ہے, ایسا نہ کیجئے. سیکنڈز کم رہ گئے ہیں, 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا زہد کہلاتے ہیں. نجات دلانے والے اعمال کتاب میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے، دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے یا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونے کا نام زہد ہے، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ ملاقات کے وقت مسکرانے کی کیا فضیلت ہے؟ جب ملاقات کرنے کے وقت دونوں ملاقات کرنے والے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ہائے ہائے کیا آسان نیکی ہے، ملاقات کریں اور ملاقات کے وقت مسکرائیں، دونوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے، اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيد محمد الوسيلة والفضيلة ودارت فيها بعث مقام محمود الذي وعدته، تو اس کو بروز قیامت میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میری شفاعت حلال ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے، جس نے ایمان کی بنا پر حصول ثواب کے لیے پانچوں نمازوں کی اذان کہی اس کی کیا فضیلت ہے؟ مبارک ہو انہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتے ہیں، کیا شاندار فضیلت ہے۔ جس نے ایمان کی بنا پر حصول ثواب کے لیے پانچوں نمازوں کی اذان کہی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان کی بنا پر حصول ثواب کے لیے پانچوں نمازوں کی اذان کہی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ ایک بار پھر اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، جب بھی بیٹا جواب دیں تسلی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ آپ نے جواب شروع کر دیا، اب آپ کے سیکنڈز کم نہیں ہوں گے، آپ جواب آسانی سے دیں۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، یہ بھی ہے، اور ایک روایت میں وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ جناب آپ کا جواب ہم درست مان چکے، اب سوال ہے بغیر علم کے کسی کو شرعی مسئلہ بتانا کیسا ہے؟ معلوم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتوی دے اس پہ زمین اور آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جو بغیر علم کے فتوی دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے پاس علم بھی نہیں، دینی علم سیکھا بھی نہیں ہے، اور دینی مسائل میں رائے زنی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ایسے غلط مسائل بتانے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے، انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ نبی پاک کا یہ فرمان ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ بڑے لوگ تانا دیتے ہیں، تانا کرتے ہیں، بتائیے تانا زنی کا وبال کیا؟ تانا زنی کر کے دوسروں کی جگل چھلنی کرنا بھی بعض لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو گناہ پر آر دلائی مرے گا نہیں جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گناہ پر آر دلائی جس سے توبہ کر چکا۔ جس نے اپنے بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائی مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، یعنی اس گناہ پر جو اس نے توبہ کر لی ہو۔ ذرا سوچئے، اگر کسی شخص نے کوئی توبہ کر لی ہے، پہلے کوئی غلط کام کیے تھے، اس کو اس پر شرم دلانا، آر دلانا، تانا دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ طنز کرنے کی اور تانا کی عادت نہیں ہونی چاہیے، درگزر اور عیب پوشی کی عادت ہونی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے، پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں، باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے۔ یوسف بھائی کیا سوال کریں گے اور کیا تحفہ دیں گے؟ چلیں جی، آسان سا سوال کر لیتے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم ماہنامہ فیضان مدینہ فروری جو دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ تحفہ دن پیش کریں گے، ساتھ ہی مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی دیں گے۔ بتائیے، جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم، اللہ اکبر، سوال ہی پورا نہیں سنا، سوال ہی پورا نہیں سنا، میرا خیال چینج کر دینا چاہیے۔ چلیں آپ سوال روک دے، دیکھیں سوال کیا سمجھا ہے۔ جی ٹھیک، پہلے بتائیں سوال پورا کیا تھا؟ بس کھڑے ہو گئے، ان کے ابو کو جلدی سے بدری قافلے میں بھیج دیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی سے رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں کہا جاتا تو وہ کیا کہے گا؟ یہ سوال تو یہ نہیں تھا، چلے آپ کیا جواب دیں گے؟ ویسے سبحان ربی الکریم کہہ سکتے. اچھا جی یوسف بھائی، جی سوال یہ تھا کہ سبحان ربی العظیم کا عظیم نہیں کہا جاتا، سبحان ربی الکریم تو ویسے سبحان ربی تو پڑھنا ہی ہے نا، صحیح ہے، جواب درست مان لیتا. عظیم جو ہے بیسیکلی اس کے سوال کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ عظیم عین اور وا اس کو پراپر تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اور لوگ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے نماز کا کہ اگر آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ سبحان ربی الکریم پڑھیں، لیکن اب یہ اپنی طرف سے کوئی تلاوت سے بھی چینج کرنا شروع کر دے تو وہاں نہیں چلے گا. یہ صرف تسبیح میں اجازت ہے، مگر ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں، اس بات سے یہ سمجھنا ہے کہ تلفظ صحیح ہونا کتنا ضروری ہے، ہمیں اپنے مخارج ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہے. مدنی منڈے نے جواب دے دیا ہے. چلے جناب پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں، چھ نمبر ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کے، دس نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ، دو چار نمبر سے پیچھے ہیں، ہمت میں رہیے گا ابھی بہت کچھ باقی ہے. چھٹے سوال کی طرف چلتے ہیں، سخی کن چیزوں کے قریب ہے اور کن چیزوں سے دور ہے؟ سبحان اللہ، جنت سخی جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل جنت کس سے دور ہے؟ نہیں آپ سے صرف سوال یہ ہے کہ وہ تین چیزیں تو آپ نے بتا دی، دور کس سے ہے؟ جہنم سے دور ہے. ہاں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سخی اللہ سے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے. اب بتائیے اسی حدیث پاک کا دوسرا جز، کنجوس بخیل کس سے قریب ہے اور کن چیزوں سے دور ہے؟ کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور آگ کے قریب ہے. جہنم نیز جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے. بڑی اہم بات ہے، اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کس کیٹیگری میں جانا ہے، سخاوت کرنی ہے، دل بڑا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا بخیل بن کر کنجوس بن کر رہنا ہے؟ کیونکہ کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. سوتے وقت شیطان سے حفاظت کی دعا حدیث مبارکہ میں کیا آئی ہے؟ دعا ضرور پڑھیے گا مگر سو مت جائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جلدی ٹھیک کر لیجئے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تھوڑا سا مزید فرق ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ان کا جواب درست مان لیں؟ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے لیکن دعا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب باری ہے فاروق نگر والوں کی، شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب سے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں. اللہ اللہ، تم اسے نہیں دیکھ رہے مگر وہ تم سے غافل نہیں. یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم تھک کر سو جاتے ہیں وہ سوتا نہیں ہے. ذرا آپ سوچئے ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے پھر بھی غفلت کی نیند سوئیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ شیطان سے اگر جنگ لڑنی ہے تو بڑے مضبوط انداز سے لڑنی ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب باری ہے رحمت آباد والوں کی، مصیبت آنے پر کیا منع ہے؟ مصیبت آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنا ممنوع ہے، منع ہے. ایسے کام منع ہے جس میں پیڑنا، بال نچنا، سینہ نوچنا وغیرہ منع ہے. مثلا مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکوہ یا شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ. مصیبت آئی ہے تو صبر کیجئے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب بتائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین اور سب سے برا کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ تو ارشاد برا کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. عمر لمبی کی دعا تو لوگ مانگتے ہیں، مگر نیکیوں کے ساتھ اگر عمر لمبی ہو تو وہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ وہ جتنا زندہ رہے گا اتنی نیکیاں کرتا رہے گا. اور جس کے گناہوں کی عادت ہو اور عمر بھی لمبی ہو جائے، پھر تو گناہوں کا انبار لگ جائے گا نا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی طویل عمر عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا پیارا سوال ہے. آج پاکستان کے مختلف شہروں میں عجیب عجیب ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، کہیں برف باری ہو رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اللہ کی شان ہے یہ موسم کی تبدیلی. مگر سوال رحمت آباد والوں سے، یہ آپ کے یہاں موسم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی بڑا ہوتا ہے. آج کل تو بہت ٹھنڈ ہوگی وہاں پر، کتنا کتنی ٹھنڈ ہے وہاں پر؟ کافی زیادہ ٹھنڈ ہے. برف باری بھی ہوتی ہے وہاں پر؟ برف نہیں پڑتی لیکن ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے. بتائیے جنت میں موسم کیسا ہوگا؟ جنت ابھی آپشن تو لے لیجیے حضرت. تو ٹرین تو نہیں آج رات کو آپ کی واپسی کی؟ تھوڑا آرام کیجیے، میں تین آپشن تو دے دوں جناب. تین آپشن ہیں: بارش برسنے والا موسم، سردی ہوگی، یا معتدل موسم ہوگا. معتدل موسم ہوگا جناب. تین آپشن تھے، آپ نے کہا معتدل موسم ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی خاتون تھی جس کے پاس بچپن میں بے موسم کے پھل پائے جاتے تھے؟ اللہ. تین آپشن ہے: سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا سارا، یا سیدتنا مریم. حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا کیسا ہے؟ حرام، مستحب یا مکروہ؟ مکروہ. آپ نے کہا مکروہ. جواب درست دے دیا ہے. ازواج مطہرات میں سے وہ کون ہیں جن کی نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی؟ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ، حضرت خدیجہ. تین آپشن ہیں. حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی. حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. جی 20 نمبر ہیں لاڑکانہ والوں کے، 16 نمبر ہیں ایبٹ آباد والوں کے. آج سے ہم دونوں ٹیموں کے لیے ایک اور آپشن کا اضافہ کر رہے ہیں. اب اگلے تین سیگمنٹ میں، یعنی دہن میں ذبح تمہارے لیے، فیضان مصطفیٰ اور قرآنی معلومات، ان تینوں آپشنز میں آپ کے پاس، ان تینوں سیگمنٹس میں آپ کے پاس ایک مدد کا بھی آپشن ہے. آپ کو اگر جواب نہیں آتا اپنے 25 سیکنڈ کے درمیان، آپ کہیں گے مدد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے، آپ جس کو کہیں گے وہ آپ کے لیے مددگار بن جائے تو وہ مددگار بنے گا. اگر وہ صحیح جواب دے دے گا تو آپ کا جواب صحیح مان لیا جائے گا، مگر ایک ہی بار آپ یہ آپشن یوز کر سکیں گے. بعض ٹیموں کو ہم نے معاونین بھی دیے تھے، مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ آپ کے معاونین آئے ہیں، ورنہ ان کو بھی ہم یوز کر سکتے تھے. چلے جناب شروع کرتے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں اللہ سبحان اللہ. جناب اب شروع کرتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے سیگمنٹ. دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے. پہلا شعر آپ سے پوچھا جا رہا ہے. زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی؟ زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی؟ آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. مدد مدد چاہیے جناب. پہلے ہی باری میں مدد. کس کو مددگار لیں گے؟ دو ہاتھ اٹھے ہیں. وہ سامنے والے اسلامی بھائی مدد نہ کر سکے تو پھر کیا حال کریں گے ان کا، یہ بھی بتا دیں. چلے جناب رحمت آبادی لے جانا ان کو ساتھ مدنی قافلے میں. یہ ہیں کہاں کے، کراچی کے یا وہیں سے لائیں ساتھ؟ بہاولپور کی ٹیم سے میرے خیال. اچھا چلیں، یہ ذہنی آزمائش کی ٹیم کے پھر شاید امید جواب دے دیں گے. جی مہ خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو، جواب درست دے دیا ہے، مدد کام آ گئی ہے. ابھی آپشن دیا تھا اور ابھی استعمال کر لیا، اب بھی ٹھیک ہے جناب. چلیں توبہ ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جی زمین میں ہے چمک کس کی، فلک پر ہے جھلک کس کی، مہ خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو. جناب اب باری فاروق نگر والوں کی ہے. وہ لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم، اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو، جواب درست دے دیا ہے. وہ آقا جو کہ خود کھائیں کھجوریں اور غلاموں کو، وہ آقا جو کہ خود کھائے کھجوریں اور غلاموں کو، اب تو مدد کا آپشن بھی نہیں ہے جناب. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کھلائیں نعمتیں دنیا کی، کب ایسا کہیں دیکھا. اب باری ہے فاروق نگر والوں کی. بسے جو فرش پر اور عرش تک اس کی حکومت ہو، وہ سلطان جہاں طیبہ کا ایک ناکا نشین دیکھا. واہ واہ واہ، وہ سلطان جہاں طیبہ کا ایک ناکا نشین دیکھا، جواب درست دے دیا ہے. چلے ایک سوال کرتا ہوں، جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں آئے ان سے نہیں، ناکا نشین کس کو کہتے ہیں؟ ناکا نشین بڑی پیاری بات ہے. آئے ہائے، چلے پیچھے ہمارے بھائی نے ہاتھ اٹھایا، پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں، ورنہ تین چار پانچ فروری کے میرا خیال ہے جواب صحیح دینے کی صورت میں بھی قافلے میں تو سفر مدنی قافلے میں کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے امید ہے، ویسے حسن زن بھی ہے میرا. ہاں ماشاء اللہ کافی اسلامی بھائی. کون کون جا رہے ہیں اس بار؟ تین چار پانچ فروری ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی دعا کتنی پیاری ہے پتا ہے نا، مدینے کی دعا دی ہے باپا نے، سبحان اللہ. حج کی دعا دی ہے. جی اونٹنی سوار. ہاں ناکا نشی یعنی اونٹنی سوار، ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو. جواب ان کا درست ہے اور یہ ان کو تحفہ دے دیجیے. جب یہ پاک کی طرف اشارہ ہے، وہ سلطان نے جہاں طیبہ کا ایک ناکا نشی دیکھا، سبحان اللہ. اب آپ سے سوال ہے، بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی، بنی ہے دم پہ دہائی ہے تاج والے کی، جناب وقت ختم ہو رہا ہے. لگتا ہے ایبٹ آباد میں سردی زیادہ ہے، یہ غل یہ شور یہ ہنگامہ جا بجا ہوگا. فاروق نگر والوں کی باری ہے. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہو، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے. کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے، نہیں ہے بھروسہ ہے بھائی زندگی کا، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا، جواب درست دے دیا ہے. الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، جواب درست دے دیا ہے. جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، سیکنڈ ختم ہو رہے ہیں. کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں، غلطی ہو گئی ہے. گردے ملال اگر دھلے دل کی کلی اگر کھلے، برق سے آنکھ کیوں جلے رونے پہ مسکرائے کیوں، برق سے آنکھ کیوں جلے رونے پہ مسکرائے کیوں، جواب درست دے دیا ہے. اسی وزن پہ مجھے معلوم نہیں اس کلام کا شعر ہے، مگر شعر بڑا پیارا ہے، شاید آپ پورا کر سکیں. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا. بہت پیارا شعر ہے. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا. یہ اسی کلام کا شعر ہے؟ اس کلام کا نہیں ہے. جی محمد اکمل اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد مسافر بارہ ماہ. بارہ ماہ کے مسافر ہے کیا؟ ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی. کیا بات ہے. ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. بڑا پیارا شعر ہے کہ نبی پاک کے دربار میں لگتا ہے میرا کچھ ذکر ہوا ہے. جبھی تو ایسی خوشگوار اور خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں. خوشی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے. عشق کی بات ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. ارے ایک اور شعر بھی پوچھ لیتے ہیں ان کو انشاءاللہ عزوجل. المدینہ تلمیا کا بڑا پیارا رسالہ جو کہ امیر اہل سنت نے اس ہفتے بھی ہمیں عطا کیا ہے 12 روپیہ ہدیہ پر ایک چپ 100 چپ نامی رسالہ مطلب کیا جا سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت تصویر انشاءاللہ عزوجل. تصویر مدینہ جی انشاءاللہ. چلے اسی بہر میں اسی جو وزن پر ایک اور کلام بہت پیارا ہے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنا دیجیے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. چلیں مدنی منہ سے مدنی منہ جواب دیں گے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے تو اب نصیب کو چین کو یوں گوائے کیوں. روئے جو اب نصیب کو چین کا ہو گوائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. بار نہ تھے حبیب پالتے ہی دہن میں زبان سیگمنٹ پورا کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے نہ جس کا جو فرق بڑھتا جا رہا ہے. 30 نمبر لاڑکانہ والوں کے ہیں 20 نمبر ایبٹ آباد والوں کے ہیں. مدری چل کے ناظرین تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات. نور العلم یاد رہے کہ مدد کا آپشن فاروق نگر والوں کے پاس لاڑکانہ والوں کے پاس ابھی باقی ہے. شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. سورہ اعراف کا نام اعراف رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ اعراف کا معنی ہے بلندی. اعراف کا معنی بلندی ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. وجہ کیا ہے؟ اس اعراف کا معنی بلندی اور اس ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھے جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے شروع میں بسم اللہ ہے. نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا. جناب حضرت جبریل امین اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے تو پیارے آقا نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا. اس لیے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی. شاید بہت سارے ناظرین کو اس سوال کا آج پہلی بار جواب ملا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ آل عمران میں ذکر کردہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے کتنے اور کون کون سے معجزات کا اظہار فرمایا؟ نور معجزات کون کون سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے سامنے ظاہر فرمائے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا, مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا, مردوں کو زندہ کرنا, اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا, یہ چار معجزات کا ذکر ہے جو اسلامی بھائی نہیں بتا سکے. بتائیے حضرت حابیل کے شہید ہو جانے کے کتنے عرصے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد پانچ برس بعد حضرت سیدنا شیث علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس تھی. جی جناب, حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس کی ہو چکی تھی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ مائدہ کا مقام نزول بتائیں. مدینہ منورہ. جی جناب, سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ پوری آیت کس دن اور کہاں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ حجت الوداع کے موقع پر جمعات المبارک کے دن عرفات کے دن یوم عرفہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی فرمائی. جناب, جمعہ کا دن تھا, عرفات کے میدان میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم عرفہ اس آیت کی تلاوت کی. مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل ہوئی. نبی پاک نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کا یہ خوبصورت سیگمنٹ قرآنی معلومات کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ہاں, حاضرین کو بھی آپ نے کچھ سسپنس میں رکھا ہوا ہے. جناب 36 نمبر لاڑکانہ کے, 22 نمبر احمد آباد کے, 3 سیگمنٹ باقی ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اب وقت ہوا ہے ہمارے حاضرین کا وہ جو سسپنس تھا اس کو ختم کرنے کا. تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا باپو, مجھے چاہیے ان کے ٹوکن. جو ہمارے اسلامی بھائیوں کے جو ٹوکن ہیں وہ چاہیے. قرآن دازی پہلے کریں گے؟ جی, قرآن دازی ہوگی مگر ایک نئے انداز میں ہوگی. ٹھیک ہے. ہم اچھا, مدری منوں کے الگ ہوتے ہیں اور بڑوں کے الگ ہوتے ہیں نا. تو ایک مدری منا سلیکٹ کریں گے, 3 بڑے سلیکٹ کریں گے اور ایک خصوصی سلائبر سلیکٹ کریں گے. نئی ٹیم بنانے جا رہے ہیں؟ نئی ٹیم نہیں بنے گی, اب تھوڑا انتظار تو کریں نا یار, جلدی کرنا کر. تو پہلے 5 کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں آپ کو. سسپنس جی, یہ مدری منے ہیں بھائی جناب, تیار ہو جائیں مدری منے. 1560 1560 آپ آ جائیں بیٹا. چلیں, یہ مدنی منع سلیکٹ ہو گئے, آپ یہاں کھڑے ہو جائیں. جی, آپ کا یہ ٹوکن اپنے پاس رکھیں گے, ہم واپس اس میں ڈال دیں گے کیونکہ آپ کو تحفے کی قرآن دازی سے بھی محروم نہیں کریں گے. اچھا, وہ الگ ہوگا. وہ الگ ہوگی انشاءاللہ. چلیں جناب, اب بڑوں کی قرآن دازی آنے دیں بھائی. چلیں, ہم نے اصل میں باپو کو بھی نہیں بتایا تھا کرنے کیا جا رہے ہیں, تو اب ذرا انشاءاللہ یہ بھی قرآن دازی کی تیاری کر رہے ہیں. چلیں جلدی سے لے آئیں بھائی, یہ بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی. اب اس میں 3 اسلامی بھائیوں کو یہاں بلایا جائے گا. ٹھیک ہے, 1 2 اور یہ 3. 1720 آپ آگے آ جائیں. چلیں, آپ کا ٹوکن واپس ڈال رہے ہیں اور آپ ادھر آ جائیں. 1 دوسرا ٹوکن 1714 1714 آپ بھی آگے آ جائیں. آگے آ جائیں. اچھا, تیسرا 1712 1712 آپ بھی آ جائیں. اپنے ٹوکن دکھا دیں گے آپ. ٹھیک ہے, اپنے پاس ہی رکھیں گے آپ, آ جائیں. چلیں, خصوصیوں میں اس مدنی منع کو ہم بلا لیتے ہیں, آپ بھی آ جائیں بھائی. ماشاء اللہ. چلیں, اچھا ان کو تھوڑا سا آپ یہاں آئیں گے, ہاں یہیں کھڑے رہیں تاکہ آپ ان کو اشارے میں سمجھائیں گے کہ کیا کرنا ہے. آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں. ٹھیک ہے, ٹوکن دکھا دیجئے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھ جائیں. اچھا اب یہ پانچ اسلامی بھائی ایک دو تین پانچ ہو گئے نا چار اور پانچ, آپ پانچوں کو اسکرین پر بارہ چیزیں دکھائی جائیں گی, ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے. یہ باکسز ہوں گے, کتنے باکسز ہوں گے؟ یہ بارہ باکسز ہوں گے. یہ باکسز دکھائے جائیں گے, پھر یہ باکس بند کر دیے جائیں گے. پھر اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں اس نمبر کے پیچھے آپ نے کیا دیکھا. جس نے غور سے دیکھا ہوگا وہ اس کا جواب درست مانا جائے گا اور اسے تحفہ پیش کیا جائے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ذہانت کا امتحان ہے کہ آپ نے آپ کی میموری کیسی ہے, آپ کا حافظہ کیسا ہے. یہاں سے کوئی بھی نہیں بولے گا, ٹھیک ہے؟ یہاں سے کوئی بھی نہیں کہے گا, صرف یہاں والے سلائبے کریں گے. ان کو سمجھا دیا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جناب بابو ذرا اس کا اس سیگمنٹ کا پہ مجھے سوالات بھی لا دیجیے گا, اس کی جو برکتیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین, آپ بھی اپنے گھر میں جہاں موجود ہیں یہاں اس لائن میں بھی اپنی اپنی ذہانت کا امتحان لینا کہ کس باکس کے پیچھے کیا تھا, میں نے صحیح دیکھا ہے یا غلط دیکھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ. جی تلاش کیجئے, یہ سیگمنٹ کا نام ہے, غور سے دیکھ لیجئے. یہ بارہ نمبر اب یہ جو ہے وہ بات پوری ہو گئی ہے, اتنی دیر ہی تھی آپ کے پاس, ٹھیک ہے؟ اب باری ہے ہمارے, مائک دیجیے گا اسلام بھائی, مائک لائیے یوسف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب میں بتاؤں گا, ٹھیک ہے؟ میں آپ سے سوال کروں گا, یہ بتائیے امامہ شریف کس نمبر کے پیچھے تھا؟ یہاں والے سارے خاموش رہیں گے. چھ نمبر. چھ نمبر. جناب بتائیے کیا چھ نمبر کے پیچھے امامہ تھا؟ نہیں تھا. چھ نمبر کے پیچھے تو عطر تھا. غلطی ہو گئی ہے آپ سے. اب اس مدنی مننے کی باری ہے, ٹھیک ہے؟ ان کو مائک دیجیے. یہ بتائیے کہ حجر اسود کعبے کا جو مبارک پتھر ہے وہ کس نمبر کے پیچھے تھا؟ نمبر تین. نمبر تین کے پیچھے تھا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, مدنی مننے نے جواب درست دیا ہے. اور یہ کیسے انہوں نے یاد کر لیا, یہ بڑی بات ہے. اب آئیے حجر اسود کے بارے میں کچھ سن بھی نہیں دیے نا, ذہانت کا امتحان بھی ہو اور ساتھ ساتھ کچھ ہمیں معلومات بھی تو ہو نا. حجر اسود سبحان اللہ, یہ جنتی پتھر ہے جو کعبہ مشرفہ میں موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت حجر اسود کو اٹھایا جائے گا, اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا, زبان ہوگی جس سے بولے گا, اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا. اللہ میں حجر اسود کا وہاں جا کر استلام کرنا بھی نصیب فرمائے, اس کا دیدار بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. مدری ملنے کو انشاءاللہ تحفہ دیا جائے گا. اگلے اسلامی بھائی جی, ابھی دیتے سب کو تحفہ ساتھ دیتے ہیں. جی گھبرائیے نہیں, آپ کو بھی تین دن کے مدری قافلے کا تحفہ دیا جائے گا. اچھا جناب اب باری ہے ہمارے, نام بتائیں اپنا. عبدالحبیب. عبدالحبیب ہی نام ہے. چلے جناب مروانی دینا, میرے نام کی عزت رکھنا. بتائیے سرما جو ہے وہ کون سے نمبر کے پیچھے تھا؟ سات نمبر. سات نمبر بتا رہے ہیں جناب. نہیں جناب, سات نمبر کے پیچھے تو بڑا پیارا جبل احد کا غالباً یہ منظر تھا. غلطی ہو گئی ہے. اگلے اسلام بھائی تحفہ دے سکتے ہیں, تحفہ دے. آئیے تین دن کا مدنی قافلہ دے دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا جناب؟ چلیں اگلے اسلامی بھائی کی باری ہے. جی جناب آپ بتائیے کہ مسواک کون سے نمبر کے پیچھے تھا؟ گیارہ. گیارہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے مسواک کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. آئیے ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ دیں گے. مدنی مننے کی باری ہے. آپ ریڈی ہیں؟ یہ آپ سے پوچھیں گے آپ. جی ہاں نہیں میڈم, ہم آپ سے سوال کریں گے. ان کو پوچھیں, میرا کوئسچن ہے امامہ شریف کون سے نمبر پہ ہے؟ چار نمبر. چار نمبر کہہ رہے ہیں؟ چار نمبر کے پیچھے کہہ رہے ہیں امامہ شریف ہے. اب دیکھیں, اللہ غلطی ہو گئی ہے. چار نمبر کے پیچھے امامہ شریف نہیں. یہ جو منظر آپ نے دیکھا یہ حتیم کا منظر ہے, ان کو کہیں کوئی بات نہیں پھر موقع ملے گا. ہمارے ذہنی آزمائش کی ایک ریت رہی ہے, ہم خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجتے. ہاں ان سے مدنی قافلہ ضرور لیں گے مگر مبارک پانی کا تحفہ ان سب کو ملے گا, اور جنہوں نے جواب صحیح دیا انہیں انشاءاللہ مزید کچھ تحفہ بھی ملے گا. اچھا لگا آپ کو یہ سیگمنٹ؟ اب دیکھیں کل آپ میں سے کس کی باری آتی ہے, اپنے ٹوکن سنبھال کے رکھا کریں اور سلسلے میں شامل رہا کریں. جی آپ یہ مبارک پانی لیں اور نیت کر لیں تین دن مدنی قافلے کی. یہ تو انہوں نے صحیح جواب بھی دیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے, ان دونوں انہوں نے صحیح جواب, ماشاءاللہ. آپ کو تبرک بھی دیا جائے گا, اپنی جگہ تشریف رکھیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر بعد مزید قرآن دازی بھی ہونی ہے. صلوا علی الحبیب, نمبر کافی باقی ہے اور اسلامی بھائیوں کا نہیں. انشاءاللہ روز کے پانچ چھ بلائیں گے انشاءاللہ, تاکہ تڑپ بھی باقی رہے نا. ٹھیک چلیں جناب, ہمیں وقت کے اندر کوشش کرنی ہوتی ہے. ڈانٹ بھی مجھے بڑی سننی پڑتی ہے, آپ سلسلہ دیر سے کرتے ہیں, بچے سوتے نہیں ہیں, صبح مدرسہ اور اسکول بھی ہوتا ہے. تو جناب مدنی منع اگر امی ابو کہیں تو سو جایا کریں, مجھے ڈانٹ نہ پلایا کریں. صبح کل دن میں یہ دوبارہ ریپیٹ ہوگا اس میں دیکھ لیا کریں. کب ریپیٹ ہوتا ہے بھائی, ذرا اسکرین پر وہ بھی چلا دیجئے. دو بجے دوپہر کو یہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو اسکول سے مدرسے سے آ کر بھی آپ اس سلسلے کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 36 نمبر ہے, 36 نمبر ہے فاروق نگر لاڑکانہ, اور 22 نمبر ہے ایبٹ آباد رحمت آباد کے. اب چلیں گے چوتھے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان مصطفیٰ. اس سیگمنٹ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بڑی پیاری پیاری معلومات اکٹھی ہونی ہے, معلومات ہونی ہے. سوال ہے رحمت آباد والوں سے, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر نسب شریف بیان فرمائیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف. سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلعہ بن مرہ, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے پیارے آقا کے کتنے چچا تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 چچا تھے. نبی پاک کے 12 چچا, جواب درست دے دیا ہے. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب چچا مسلمان ہو گئے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ. جی جناب صرف 2 چچا مسلمان ہوئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی؟ ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی. یہ سب مومنین کی مائیں ہیں, 11 تعداد تھی, جواب درست دے دیا ہے. فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ میں جواب سارے درست دیے, نمبر پہنچے جناب. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر اپنے کچھ اور پیارے اور نرالے سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. جناب 40 نمبر فاروق نگر لاڑکانہ, 26 نمبر ایبٹ آباد, 2 سیگمنٹ باقی ہیں مگر اس سے پہلے وقت ہوا ہے, سننی ہے ایک بات مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہم بات کریں گے نوائز اینڈ سائلنس, خاموشی اور شور. We live in a world where modern technology fills the void with white noise. آج جدید دنیا میں ہر طرف ایک افراتفری, مختلف اقسام کی آوازوں کا ایک شور ہے. موبائل فونز, مشینیں, انسانی آوازیں, وی آر سراؤنڈیڈ بائی ساؤنڈز. اور خاموشی یعنی سائلنس, اٹس سو امپورٹنٹ فار فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ. جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ 2015 کی ایک تحقیق کے مطابق, اس تحقیق کا نام ہے برین اسٹرکچر اینڈ فنکشن, اس کے مطابق 2 گھنٹے کی مکمل خاموشی سے سیکھنے, سکھانے اور اینگر مینجمنٹ یعنی غصے کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. خاموشی کے دوران دماغ کا ایک خاص حصہ جسے ہپو کیمپس کہا جاتا ہے, اس میں نشو نما اس کی بڑھ جاتی ہے, انکریزڈ ایکٹیویٹی اس میں دیکھی گئی ہے. اور بولنے کے دوران ذہن میں جو پہلے سے باتیں ہوتی ہیں انسان انہی کو دہرا رہا ہوتا ہے. نئی چیز تو تب سیکھتا ہے جب وہ کچھ سنتا ہے. 100 سے زیادہ اسٹڈیز جو مختلف ملکوں میں ہوئی یہ ثابت کرتی ہیں کہ خاموشی, فقط خاموشی, اوور آل ویل بینگ یعنی انسانی جسم کے مختلف افعال اور مختلف کاموں پر کتنا بہترین اثر ڈالتی ہیں. تھکاوٹ، ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، باقاعدہ نفسیات دانوں نے ایسے کورسز ڈیزائن کیے ہیں جن میں خاموش رہنا سکھایا جاتا ہے اور مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے. رسالہ خاموش شہزادہ، ماسٹر پیس رائٹنگ آف امیر علیہ سنت آن دس سبجیکٹ، امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک بہترین گائیڈ لائن، اسپرچل لاک آف مدینہ آن دا ٹنگ، کفل مدینہ. دس ٹرم از اسپیشلی کوائنڈ بائی امیر علیہ سنت. یہ ایک اصطلاح ہے جو زبان کی حفاظت کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائی کہ اچھی بات کے سوا کچھ بھی زبان سے مت نکالو. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے. آپ بھی کفل مدینہ تحریک میں شامل ہو جائیے، اپنے تعلیمی اداروں، ورک پلیس، آفیسز اور بالخصوص گھروں میں اس کی ترکیب بنائیے. اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنی ہے ایک بات، اللہ کرے سنی ہو توجہ کے ساتھ، کیونکہ کفل مدینہ لگائیں گے ایک چپ سو سخ، فضول باتیں کر کر، بیکار باتیں کر کر کئی بار پچھتائے ہوں گے، چپ رہ کر انسان نہیں پچھتاتا. اللہ کرے ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے. بڑا پیارا نعرہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں لگایا جاتا ہے، ہم بھی مل کر لگاتے ہیں اور اللہ کرے عمل بھی کریں کہ پہلے تولو بعد میں بولو. بولو پہلے تولنا چاہیے، اس کے بعد بولنا چاہیے. اب وقت ہوا ہے بغیر بولے بھی کچھ بات کرنے کا. جی ہاں، ایسے بھی کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ جناب بول سکتے ہیں، ان کے لیے اشاروں کی زبان سکھائی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے خصوصاً ان اسلامی بھائیوں کے لیے، مگر ہم اس میں سنت اور آداب زبان سے بھی اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ناظرین بھی سنیں اور عمل کریں، کیونکہ اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں. العلم نور، العلم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب امامہ شریف باندھنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. امامہ شریف کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علی نبینا والی صلاۃ والسلام سے ہوئی. حضرت آدم علی نبینا والی صلاۃ والسلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کو امامہ شریف باندھا. سبحان اللہ. امامہ شریف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری سنت مبارکہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ سر اقدس پر، ٹوپی مبارک پر امامہ شریف باندھا کرتے. امامہ شریف کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھنا، دو رکعتیں امامہ شریف کے ساتھ دو رکعتیں نماز پڑھنا 70 گنا افضل ہے، 70 گنا اس کا ثواب ملتا ہے. اچھا، امامہ شریف کے ساتھ ایک جمعہ، ٹھیک ہے، ایک جمعہ جو ہے وہ 70 نماز جمعہ کے برابر ہے. امامہ شریف کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن جو امامہ شریف باندھے، اللہ عز و جل اور فرشتے جو ہے اس پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے اور جو مشرکین ہیں، مشرکین اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ٹوپی پر امامہ شریف باندھنا ہے. اچھا، امامہ شریف مسلمان جو ہیں، امامہ شریف مسلمان کا وقار اور عربیوں کا وقار اور عزت ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ شریف باندھو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا. اچھا، امامہ شریف سبحان اللہ، امامہ شریف سر کو دھوپ اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے. اب مانیں گے نہیں مانیں گے امامہ شریف؟ ابھی تو آگے آگے سنیے. سبحان اللہ. درد سر کے لیے, درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا جو ہے وہ درد سر کو دور کر دیتا ہے. اچھا, امامہ شریف پہننے سے سر کو یعنی دماغ کو تقویت ملتی ہے اور حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. امامہ شریف پہننے سے پرانا دائمی جو نزلہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, امامہ شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, امامہ شریف کا جو شملہ ہے وہ دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکایا کرتے, اور یاد رہے کہ امامہ شریف کی جو لمبائی ہے وہ یہ جو ہاتھ ہے نا 3.5 گز, یعنی امامہ شریف کی جو 7 ہاتھ اس کی جو ہے لمبائی ہو, اس سے چھوٹا نہ ہو, اور اسی طرح 12 ہاتھ جو ہے اس سے لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے. امامہ شریف جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر امامہ شریف جو ہے وہ باندھنا چاہیے. امامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے, امامہ بیٹھ کر نہیں باندھنا چاہیے. اچھا, مناسب یہ ہے کہ امامہ شریف کا پہلا پیج جو ہے وہ سیدھی طرف سے وہ شروع کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فرشتوں کے تاج جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. یا اللہ عز و جل, ہم سب کو امامہ شریف کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. المدینۃ العلمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی, اور یہ ہے امامے کے فضائل. 175 روپے ہدیے پر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. 517 صفحات اس پر ہیں, تو مزید امامے کے بارے میں سننے پڑھنے کے لیے چلے بھائی ضرور طلب کیجیے. آپ کا سفر ابھی آتا ہوں میں, ذرا پہلے سے سوال تو کر لوں نا. آج ذہنی آزمائش میں ایک سوال ہم روزانہ ان سے بھی کرتے ہیں. آج میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے کوشچن ہے, سوال ہے کہ امامہ شریف پہلی بار یعنی جو شروع ہے, امامہ شریف سب سے پہلے کس نے باندھا؟ مشکل پڑ گئی ہے جناب, غور سے سنیں نا. پیچھے والے کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بار امامہ شریف کس نے باندھا؟ بتائیں. سوال صرف خصوصی اسلام جی, خصوصی اسلام بھائی سے خصوصی, یہ اشاروں میں جواب دیں گے. یہ سیگمنٹ ہی خصوصیوں کا ہے جی. ہاں, میرا جواب یہ ہے کہ امامہ شریف سب سے پہلے نہیں, یہ قبلہ رخ باندھنے کا کہہ رہے ہیں. نہیں, سب سے پہلے امامہ شریف, ہاں نہیں, یہ کھڑے ہو کے باندھنا نہیں, یہ بھی نہیں, یہ دوسری سنتیں بتا رہے ہیں. ان کو کہیں سب سے پہلے امامہ شریف کس نے باندھا؟ دوسرے بھائی بتاتے ہیں جی. جی چلے جناب جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے امامہ شریف جو ہے جی شملہ. اچھا, یہ لمبائی بتا رہے ہیں, میرا کوشچن نہیں سمجھے آج یہ. چلے میں دوبارہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے امامہ شریف حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو باندھا. آج خصوصی اسلامی بھائی بھی جواب نہیں دے سکے, چلیں کوئی بات نہیں, ان کو بھی مدنی قافلے میں بھیج دو بھائی. مدینہ 3 دن مدنی قافلے میں سارے سفر کر جاؤ, ٹھیک ہے؟ ان جناب شیر کی باری ہے, ہم کوشش کرتے ہیں شیر بھی خصوصی اسلامی بھائی اور ہم مل کر پڑھیں, نعت خوان بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی اور ذہنی آزمائش کرنے کا میرا دل ہے. اچھا, بلوچستان صاحب کی واپسی ہوئی ہے جی الحمدللہ. بلوچستان بھی گیا تھا اور سندھ کے بھی کچھ شہروں میں حاضری ہوئی تھی. کچھ بلوچی ہاں وہاں کوشش کی تھی میں نے کچھ بلوچی جملے سیکھنے کی. چلیں بلوچی اسلامی بھائی بھی امید ہے کہ خوش ہو جائیں گے اور مل کر پڑھ لیتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ. پہلے آئیے اردو میں پڑھیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب بلوچی میں دیکھو میرا ساتھ کون دیتا ہے. اردو میں تو سب نے پڑھا نا. اچھا پڑھیں گے بلوچی ہیں. ارے واہ چلو بھائی چلو میرا امتحان بھی لے لیں بھائی. منا وزی آئے سجو دنیا یہ مردمائے اصلاح کوشش کنی گئے انشاءاللہ عز وجل. اچھا منا دعوت اسلامی آنگو پیار ہے. منا امیر اہل سنت آنگو پیار ہے انشاءاللہ میں بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اچھا ہم کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس میں اشارے میں تو سیکھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. بلوچی میں کیا کہتے ہیں؟ وشے وشے اسلامی براز. تو چلیں جناب ایسا صحیح ہے بھائی. نمبر ملیں گے نہیں ملیں گے؟ سب کے نمبر کیا تحفہ دیں گے ہمیں؟ چلیں جناب کمال ہے, جواب بھی میں دے رہا ہوں تحفہ بھی میں ہی دوں. چلیں جناب چلتے ہیں ہم اپنے کچھ پڑاؤ کی طرف. نعت شریف سنیں گے, فکر مدینہ کریں گے, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے اور کچھ تاثرات بھی سنیں گے. صلوا علی الحبیب ماشاء اللہ. آج 12 جماعت الاولی کی فکر مدینہ ہوگی ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, فکر مدینہ کی یا تو اپلیکیشن کھول لیجئے یا اپنے اپنے رسالے نکال لیجئے. آئیے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نماز تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا؟ گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دے کر ماشاء اللہ اور مزاج پرسی پر الحمدللہ کہا؟ سلام اور چھینک کا جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی؟ پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ دو درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے یا سنے؟ کیا فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ پڑھی؟ چٹائی پر سوتے ہوئے سرحانے سنت باکس رکھا؟ سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے؟ تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی؟ تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی؟ انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی؟ 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے؟ اپنے نگرانوں کی اطاعت کی؟ چیزیں مانگ کر استعمال کرنے سے بچے؟ غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی؟ پردے میں پردہ کرتے ہوئے قبلہ سمت رخ کیا؟ غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا؟ ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے جھوٹ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو؟ نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں, ڈرامے, گانے باجوں سے بچے؟ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا؟ تہمت گالی گلوچ سے بچے؟ دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی, صدائے مدینہ لگائی؟ راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی؟ دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر, وعدہ خلافی سے بچے؟ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی؟ اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا؟ مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی؟ یکساں تعلقات رکھے؟ نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو؟ زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی؟ بیان, مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا؟ مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکہ سے بچے؟ ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی؟ کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا؟ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چلے کے ناظرین ہم نے فکر مدینہ بھی کر لی ہے, وقت ہوا ہے نعت شریف کا, اس کے بعد کچھ کالز بھی شامل کریں گے اور آپ کے کچھ تاثرات بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام فرماتے ہیں. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول, پھر عطا سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول, پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا صدقہ سیتی کو ہم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا اللہ کرے کہ ہم سب کو بھی اسی سال حج کی سعادت نصیب ہو، مدینے کی حاضری نصیب ہو. پکارتے رہیے، التجا کرتے رہیے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے انشاءاللہ. آئیے کچھ مدری چل کے ناظرین کے تاثرات بھی سنتے ہیں. یوں تو کافی تاثرات عبدالحبیب بھائی موصول ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے چند سلیکٹڈ تاثرات انشاءاللہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتا ہوں. فہد بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے، وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، یہ ہفتے میں 7 دن ہونا چاہیے، ہم باقی کے 4 دن گھر والے بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں. ارشاد یوسف بھائی کہتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سے بہت علم حاصل ہوتا ہے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں اللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے علماء کرام کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. ایک اسلامی بہنیں کہتی ہے مجھے دعوت اسلامی اور ذہنی آزمائش سے بہت پیار ہے. باب المدینہ کراچی سے عثمان بھائی آپ سے سوال کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی، کل آپ سکھر میں تھے، اس سے پہلے اوستا محمد میں تھے، اس سے پہلے سبی میں تھے، عبدالحبیب بھائی کل آپ کہاں ہوں گے؟ پہلے تو دعا کریں دنیا میں ہوں، زندہ ہوں گا تو کہیں ہوں گا، اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے. فی الحال میں یہی ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ تین جو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ آخری سوال میں ہے کہ 3 دن سلسلہ کیوں کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ 3 دن سلسلے کے بعد ہمیں بھی کچھ تیاری کا موقع ملے، کچھ آپ کی مزید یوں کہیے کہ دلچسپی میں بھی اضافہ رہے، اور جو بیچ کے 4 دن ہیں اس میں مزید کچھ مدنی کام بھی کریں، کیونکہ 1 دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جمعرات کو ہفتہ وار سنو تو ہمارا اجتماع، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ دیگر بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 دن آپ کے پاس مدنی چینل پہ رہیں اور باقی 4 دن مزید کچھ مدنی کام کر لیں، تو یہ کوشش ہوتی ہے. اللہ قبول فرمائے. کچھ تاثرات ہم نے سن لیے ہیں، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے. پنجاب سے صاحب سے بول رہا ہوں، ابھی عبدالحبیب بھائی نے مدنی قافلے کی نیت کروائی ہے، تو میری بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نیت ہے میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. الحمدللہ یہ اسلام بھائی کا ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرمائے، اور عبدالحبیب بھائی اور جتنے بھی دعوت اسلامی والے اراکین امیر علیہ سنت سب کی عمر سے اللہ تعالیٰ برکت ہے. بہت شکریہ. آپ نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، دنیا بھر کے عاشقان رسول ضرور نیت کریں. 3, 4, 5 فروری گویا ایک مہم چلی ہوئی ہے، ایک دھوم بڑی ہوئی ہے مدنی قافلوں کی، تو مدنی قافلے میں سفر کر کے امیر علیہ سنت کی دعاؤں میں حصہ لیں. اگر امیر علیہ سنت کی دعا ہمارے پاس ہو جو امیر علیہ سنت نے اس بار دی ہے، تو ہم امید ہے کہ وہ بھی آپ کو سنائیں گے، تاکہ مزید آپ کا شوق بڑھ جائے کہ کیا پیاری دعا اللہ کے ولی نے اس بار مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو دی ہے. اگلی کال دیجیے گا. غلام رسول کو بھی لائیں انشاءاللہ، بالکل لائیں گے، آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. ذہنی آزمائش چل رہی ہے ماشاءاللہ، بہت ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ پاک ہمارے سائیں الیا یاد کر دی سر ان کو, عمر لمبی عطا فرمایا. یہ جو ابھی چل رہا ہے اس میں ایک جو یہ اندھے وہ جو گونگے ہیں ان کے جو استاد بیٹھے ہیں, اگر یہ بھی سائیڈ میں اس کی بھی فوٹو آ جائے تو جو ہمارے بندے جو گونگے بےچارے ہیں وہ گھر میں ہیں تو ان کو بھی ایک یہاں سے رہنمائی مل جائے گی کہ یہ بھی ایک ذہنی اشمعت میں اس میں کچھ ذہنی اثر ڈال جائے. جی ماشاء اللہ, وقتاً فوقتاً تو دکھاتے ہیں, ٹیکنیکلی کچھ ایشوز ہیں, ورنہ ہماری نیت تھی کہ اگلے ذہنی آزمائش انشاءاللہ ہم ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ وہ پورا ہی انشاءاللہ ایک ونڈو کے اندر خصوصی اسلام میں دکھائے جائیں گے. لیکن مدنی چل کی مجلس سے گزارش ہے کہ وقتاً فوقتاً جتنا ہو سکے ان کے خاص طور پہ اشارے دکھائیں جو اسلام میں اشارے کر رہے ہیں, جو ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, تاکہ گھر میں بیٹھے اگر ایسے اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی سیکھ سکیں. اگلی کال دیجیے گا. احمد رضا سعادت اتاری جدہ عرب شریف سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوج المدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش جو کہ اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے, اور ماشاء اللہ عزوج ایک نیا سیگمنٹ اشاروں والی جو گفتگو ہے جو کہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب بطری فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رکن شورا کو نظر بد سے بچائے, حاسدین کے حسد سے بچائے, اور ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رکن شورا کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے. یہ جب سیگمنٹ ہوتا ہے تو الحمدللہ میں بھی حاجی صاحب کے ساتھ اشارے کرتا ہوں اور میں نے بھی کچھ سیکھ لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ اشارے دیکھے اور سیکھ لیے, مگر میں مشورہ دوں گا. جب سے میں نے سیکھا ہے, ابھی تو پورا نہیں سیکھا, جاری ہے سیکھنا, لیکن اس میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ان اسلامی بھائیوں کے چہروں پر خوشی دیکھتے ہیں. تو آپ بھی جو مبلغین دعوت اسلامی ہیں ان کو چلے میں دعوت دیتا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ 9 فروری کو مجلس, مجھے کنفرم بھی کر دے, 10 فروری کو, 10 فروری کو مرکز الاولیاء لاہور, لاہور کا اشارہ یہ نا, مرکز الاولیاء لاہور میں بارہ دن کا مرکز الاولیاء لاہور میں 10 فروری کو یہ گونگے بہرے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا کورس ہو رہا ہے جس میں اشاروں کی زبان سکھائی جائے گی. تو آپ جہاں کہیں دنیا بھر میں ہیں, پاکستان میں ہیں, تو مرکز الاولیاء لاہور میں اس کورس میں داخلہ لے لیجئے. نمبر ہمارے اسکرین پر چل رہے ہیں, آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں گے, امید ہے آپ کا رابطہ کرا دیا جائے گا. یہ کورس 12 دن دے دیجئے, انشاءاللہ نہ جانے کتنوں کی اصلاح کا آپ سبب بن سکتے ہیں. مبلغین دعوت اسلامی کو اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اگلی کال دیجیے گا. پیارے پیارے ربی منکل, ہم اب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے ذہنی آزمائش, مجھے آپ سے ملنا ہے. آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, پہلے تو کھڑے ہو جائیں. اچھا, اور اس کے بعد ملنا ہے تو آپ کو یہاں آنا پڑے گا. آپ نے اپنا شہر بھی نہیں بتایا تو آپ پتا کون سے شہر میں, یہ بھی مجھے نہیں پتا. آخری کال سلسلے میں لیتے ہیں اور پھر میرا مجھے بتایا گیا تو شاید کوئی ویڈیو کال بھی ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سلسلے کو اینڈ کی طرف لے کے چلیں گے. جی, نام محمد امیر معاویہ طاری ہے, میں گجرات سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے, ہم دیکھے بغیر نہیں سوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیروں برکت عطا فرمائے, میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. آمین آمین. اللہ ہماری, آپ کے والدین کی, ہم سب کی, ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے. ایک ویڈیو کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر انوار احمد اعجاز ہے, میں اردو زبان و ادب میں پی ایچ ڈی کے لیے اپنے کام میں مصروف ہوں. پچھلے 14-15 سال سے گجراوالا میں گورنمنٹ ڈیف اینڈ ڈیفیکٹو ہیئرنگ اسکول پیپلز کالونی گجراوالا میں میں ان بے سمات بچوں کی تدریس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں. مجھے مدنی چینل پر آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش, جسے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب چلا رہے ہیں, اسے دیکھنے کا موقع ملا. اتنا خوبصورت پروگرام, اتنی دل نشین اور دل آویز شخصیت, اور اتنی نزاکت کے ساتھ, اتنی خوبصورتی کے ساتھ, ایک ایک اشارے پہ گفتار اور مکمل اشارے کے ساتھ بچوں کے ساتھ دینی شعور کو بڑے بہتر انداز سے سیکھنے سمجھنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے, میں اس پر آپ کو مرحبا مبارکباد کروں گا. میں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جتنی خوبصورت شخصیت ہے اور آپ جس طرح سے ان بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو مسلسل مربوط کیے ہوئے ہیں, یہ آپ نے باقاعدہ دینی حوالے سے یہ جو سائن لینگویج ہے یہ کہاں سے سیکھی, کس طرح سے سیکھی, اور اسے آپ زیادہ بہتر انداز میں کس طرح سے ان بچوں کے لیے اپنے سے کا جو ہے وہ علمی اور دینی کردار ادا کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کا. میں تو یقین کریں ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا, اور میں نے اس کا پہلے سلسلے میں یوسف بھائی نے سوال کیا تھا اور ہم نے وہ کلپ بھی دکھایا تھا کہ ہم نے کیسے سیکھا. میں آج کی بات کرتا ہوں, شاید یہ بہت ساروں کے لیے تعجب کی بات ہوگی. مرشد کا فیضان ہے, آپ سب کی دعائیں, آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ انکریج کرتی ہیں. آج میں دوپہر ہی بلوچستان سندھ سے پہنچا ہوں کراچی, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے 15 منٹ, یہ جو آج امامہ باندھنے کی سنت اور آداب ہیں اس کو شاید 15 سے 17 منٹ دیے ہوں گے, اور یہ کچھ تیاری کر کے میں حاضر ہو گیا. تو مجھے خود اندازہ ہے کہ مجھے زیادہ ٹائم دینا چاہیے اور کچھ مصروفیات ہیں, لیکن میری نیت ہے جتنی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور جو اس کا رزلٹ آ رہا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ کئی ایسے والدین بھی رابطہ کر رہے ہیں جن کے بچے گونگے بہرے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کر یہ خصوصی اسلام سلسلہ شوق سے دیکھنے لگ گئے ہیں, ان کی دل جوئی ہو رہی ہے, وہ ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں. تو کسی ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ساری 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو اگر اس خوشی کی بھی اللہ کرے کہ ہمیں برکت مل جائے تو آپ دعا کریں, اور میں باقی مبلغین دعوت اسلامی کو بھی ترغیب دلاتا ہوں کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے, اور ان دکھیارے مسلمان جن کو بعض اوقات کوئی سکھانے والا نہیں ہوتا ہمیں ان میں کام کرنا چاہیے. میری نیت ہے انشاءاللہ, مجھے ایک بہت پیارا مدنی مشورہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہی ملا ہے. آپ دعا کریں, اللہ ہمت دے کہ انشاءاللہ ہم نے حج کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, کیونکہ حج کا سیزن آنے والا ہے اور حاجیوں کے لیے ہم نے اینیمیٹڈ یعنی طواف کیسے کرنا ہے, صحیح کیسے کرنی ہے, وہ ہم نے ایک اینیمیٹڈ ریکارڈنگ کی تھی, اور وہ ماشاءاللہ حاجی اس سے بہت پذیرائی, اس سے بہت رہنمائی لیتے ہیں. مجھے خصوصی اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ اس کو اشاروں میں بھی ریکارڈ کر دیجیے تاکہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو. تو ان قریب انشاءاللہ اس پر کام شروع کرنے کا ارادہ ہے. تھوڑی ذہنی آزمائش کی مصروفیت کم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا, دعا کریں کہ اس حج سے پہلے ہم اسی اینیمیشن کے ساتھ اشاروں کے ساتھ بھی انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے. آپ سب کی حوصلہ افزائی کا, کالز کا بہت شکریہ. 3, 4, 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیا دعائیں کی ہیں, کیسی دعائیں کی ہیں, آئیے سنیے. ابھی تک نیت نہیں کی تو جلدی نیت کر لیجیے. 3, 4, 5 فروری ایک کام, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ, مدنی قافلہ. لبیک. کون کون سفر کرے گا؟ لبیک انشاءاللہ. یا اللہ, جو 3, 4, 5 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے وہ اس سے پہلے نہ مرے جب تک حج نہ کر لے اور مدینہ نہ چوم لے. فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, سب سے کہتے رہے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں, قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں, قافلے میں چلو. ناظرین بھی اپنے نیتیں بھیجیں مدنی قافلوں کی, اس طرح بہنیں بھی اگر اپنے محارم کو ترغیب دلائیں اور تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ دعائیں یا اللہ ان کے حق میں بھی قبول کر لیں, میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی. بس اب لگ جاؤ, اور مختلف جو ہمارے کابینہ تو ڈویژن سطح کے ذمہ داران ہیں وہ جلدی جلدی اپنے وہ بھیجیں اہداف کے کتنے کتنے مدنی قافلے آپ 3, 4, 5 فروری کو سفر کروائیں گے انشاءاللہ. یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ, بیڑا پار ہوگا. بے نمازی جائے گا تو نمازی ہو کر پلٹے گا انشاءاللہ. چلیں جناب, بے نمازی جائے گا تو نمازی ہو کے پلٹے گا انشاءاللہ, ڈھیروں برکتیں لوٹ کر آئیں گے. 3, 4, 5 فروری مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. چلے جناب, ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھیں گے اور اب اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو. 40 نمبر ہیں لاڑکانہ فاروق نگر کے, 26 نمبر ہیں ایبٹ آباد والوں کے. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. نور العلم, نور العلم, کھڑے بھی ہو جائیں گے اپنی جگہ پر اور اپنے مائک ایڈجسٹ کر لیجیے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, سب کو اپنا جواب دینا ہے کیونکہ یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. 12 نمبرز ہوں گے, ہر اسلامی بھائی کو 2-2 سوال کے جواب دینے ہیں. غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا, صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے. اب آئیے باری ہے ایبٹ آباد رحمت آباد والوں کی, نمبر دکھائے جائیں. بارہ میں سے کوئی ایک نمبر پسند کیجیے. جی 8 نمبر کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی کنیت بتائیے. کوئی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں. جی ابو الفیض. آپ نے کہا ابو الفیض. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے, غلطی ہو گئی ہے. اب باری لارکانہ والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے جناب. دو نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. بتائیے معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی بھی گناہ ممکن, جس سے کسی طرح کا, جس سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو. معصوم وہ شخص ہوتا ہے جن سے گناہ ہونا ممکن نہ ہو. لوگ بچوں کو معصوم کہتے ہیں, لوگ بزرگوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں. کتنا معصوم سا شخص ہے. ہم کسی انسان کو سوائے نبیوں کے یا فرشتوں کے, انسانوں میں نبیوں کو معصوم کہا جائے اور فرشتوں کو معصوم کہا جا سکتا ہے, باقی عام لوگوں کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کریں. نمبر گیارہ. بزرگوں کی نشستگاہ پر بیٹھنا کیسا ہے؟ بے ادبی ہے. بزرگوں کی نشستگاہ پر بیٹھنا بے ادبی ہے. جواب درست دے دیا ہے. فاروق نگر لاڑکانہ والے نمبر پسند کریں گے. جی پانچ نمبر بتائیے. سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے, اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے پھر رحمت آباد ہے بٹ آباد والوں کی. جی آپ نمبر پسند کریں گے. نمبر دس. بتائیے خرچن کھانا کیسا ہے؟ خرچن کھانا سنت مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خرچن کو پسند فرمایا کرتے. یہ جو خرچن کہتے ہیں کس کو ہیں, کھانا پکایا جائے اور نیچے جو پتیلی وغیرہ میں لگ جاتا ہے, جس کو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں جلا ہوا ہے. میرے آقا کی بھی کیا عادتیں ہیں. سبحان اللہ. اگر سنت کی نیت سے کھا لیں گے تو وہ کھانا پھکے گا بھی نہیں, ضائع بھی نہیں ہوگا, بچ بھی جائے گا, اناج کا بھی استعمال صحیح ہو جائے گا, اور اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. ایبٹ آباد رحمت آباد والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں جناب. جی سوری فاروق نگر والوں کی باری ہے. نمبر چار. جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی آنے کو ممکن جانے وہ کافر ہے. جی جناب, کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ کافر ہے, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جواب درست دے دیا ہے. جناب ایک ایک سوال کمپلیٹ ہوا. اب دوبارہ ایک ایک سوال کی باری ہے. پھر باری ہے ایبٹ آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ بارہ ہڈیوں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا آسان سوال تھا مگر بعض اوقات پریشر بہت ہوتا ہے. سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب باری فاروق نگر والوں کی ہے. تین نمبر. چار مشہور آسمانی کتابیں کن زبانوں میں نازل ہوئیں؟ تورات اور زبور عبرانی زبان میں, انجیل سوریانی زبان میں, اور قرآن مجید عربی زبان میں. جواب درست دے دیا ہے. ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. نمبر ایک. مجلس کے اختتام کی دعا سنائیں. آسان سوال آ گیا ہے. ذہنی آزمائش کے سلسلے کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و لا الہ الا انت و استغفرک و اتوب الیک. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. فاروق نگر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں جناب. نمبر نو. سب سے پہلے مردم شماری کس نے کرائی؟ پہلے تو بتائیں مردم شماری کو کیا کہتے ہیں بلوچی زبان میں. مردمائی تو ہے, وہ بتایا کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں. مردم شماری کیا کہیں گے؟ اوئے ہوئے ہوئے, بہت مشکل ہے. مردمائی پھجی کرو, پھجی کھڈاو, بہت مشکل ہے جناب. چلے جناب مردم شماری ٹھیک ہے, بتائیں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کرائی؟ سب سے پہلے مردم شماری امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا فاروق اعظم نے کروائی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ جناب. پھر باری ہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں کی, نمبر پسند کریں گے جناب. آخری موقع ہے ابن اسلامی بھائی کے پاس. 50 نمبر پر فاروق نگر والے پہنچ چکے ہیں. 12 نمبر. احترام مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تمام نقصانات کو نقصانات سے محفوظ رکھنا, مسلمان کی عزت و حرمت کا پاس رکھنا اور اسے ہر طرح کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا احترام مسلم کہلاتا ہے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. آخری سوال ہے فاروق نگر والوں کا, جواب دیں گے جناب. 7 نمبر کے پیچھے بتائیں سوال کیا ہے. آسان سوال آ گیا. حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا عین حمزہ ہا عین حمزہ ہا عین غین حمزہ ہا عین خا غین. 5 تو ہو گئے, چھٹا رہ گیا ہے. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ہا لگتا ہے کہیں اٹک گیا تھا. حمزہ ہا عین ہا غین خا, یہ 6 حروف حلقی ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. آئیے دونوں ٹیمیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور یہ سیگمنٹ ختم ہوا. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہاں بھی مدنی منوں سے اگر قاعدے کا سوال نہ کر لیں. جی جی جی ہاں, ایک سوال کر لیں مدنی منوں سے. چلو مدنی منے تیار ہو جائیں. ایک شعر ہے جو کہ مدنی قاعدے میں کہ آخر میں تحریر ہے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. اس کا مقطع کون سنائے گا جو آخر کا ہے؟ استاد ہو ماں باپ ہو عطار بھی ہوں ساتھ. یہ پورا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کو انشاءاللہ عزوجل مدنی قاعدہ اور تسبیح مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے. انہیں مدینے کی تصویر بھی دکھا دیں اور یہ اللہ کرے کہ مدینہ بھی دیکھ لیں. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاہیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے مل کر ذرا درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله کارخانہ 32 نمبر ہے ایبٹ آباد والوں کے. فرق بہت بڑھ گیا ہے. اب چلے گئے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. نئے سوال ہے نئے نئے جواب اس دفعہ. نئے سوال جی جناب, نئے سوال ہیں نئے نئے جواب اس دفعہ. مدنی کسوٹی میں کیا ہوگا آپ کو بتاتے ہیں. پہلے اپنے اپنے بیل کو چیک کیجئے گا. نہیں یہ صرف ہاں یہ بیل ہے, اس میں نہیں, وہ ایک ہی بیل ہے جو آپ تینوں نے بجانی ہے. تینوں میں سے کسی ایک نے بجانی ہے. دوبارہ بجائیے. ٹھیک ہے, اپنے مائک کو آن کر لیجئے. چلے جناب آپ کی باری ہے, بیل چیک کروائیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھ یہ لیجئے مدنی کسوٹی کس طرح ہوگی. کتنی کسوٹیاں ہیں ذرا بتائیے گا. 4 مدنی کسوٹیاں ہیں. کوئی ایسا سوال ہوگا جو مدنی مذاکرے میں پوچھا گیا اور اس کو گیس کر رہے ہوں گے, اس پر سوالات کر رہے ہوں گے وہاں موجود اسلامی بھائی. آپ دونوں ٹیموں کے پاس یہ موقع ہے کہ جب آپ سمجھ جائے کہ یہ کیا مرادی شے ہے, شخصیت ہے, تب آپ بیل بجائیں گے. جب آپ بیل بجائیں گے مدنی کسوٹی کو روک دیا جائے گا, آپ کا جواب سنا جائے گا. اگر وہ جواب وہی ہوگا جو وہاں دیا گیا ہے صحیح جواب, تو آپ کو دو نمبر ملیں گے. اگر غلطی کی تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے, کوئی شے بھی ہو سکتی ہے, کوئی مقام بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں جس طرح مدنی کسوٹی ہوتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. میلادی کسوٹی. سبحان اللہ, آپ نے اس کی زیارت کی ہے. لا, ان چیزوں کا تعلق جو ہے ظاہری طور پر میلاد کے ساتھ بنتا ہے. لا, کیا وہ اشیاء جنت میں ہیں؟ لا, مدینہ شریف میں. لا, کیا آپ کی مرادی اشیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ غالب گمان ہے, اس پر کہتا ہوں نعم. پیارے باپا جان, کیا آپ کی مرادی اشیاء کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے؟ لا, آپ کی مرادی اشیاء کیا اسے کھا سکتے؟ لا, باپا کیا ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھنے کے لیے غالباً بہت بڑا ولایت کا درجہ چاہیے. کیا ان اشیاء کا تعلق مدنی انعامات پر عمل سے ہے؟ لا, باپا جان آپ کی مرادی اشیاء کیا مدینہ شریف کے اندر ہے؟ لا. اللہ اکبر, واقعی بڑی ڈھونڈ کے کسوٹی لائے ہیں اور بیل بجا دی ہے. یاد رہے اگر یہ بیل نہ بجاتے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملتا, مگر نمبر جاتے بھی نہیں. اب دیکھنا یہ ہے نمبر لیتے ہیں یا ہمیں دیتے ہیں. جی, لوح و قلم. لوح و قلم, اب دیکھتے ہیں کیا یہ جواب ان کا درست ہے. پاپا آپ کی مرادی شے لوح و قلم ہے. جواب درست ہے دیا. اللہ اکبر, شاید یہ مدنی مذاکرہ دیکھا ہوگا. یہ ٹیم تیاریاں بھی کرتی ہیں پرانے مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی, اس بہانے بہت سارے مدنی مذاکرے بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی, کتنا پیارا یونیک کوسچن تھا لوح و قلم. واہ سبحان اللہ. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں, مدنی کسوٹی کی طرف. آپ کی مرادی شے کا تعلق کیا حرمین طیبین سے ہے؟ نعم. جی, وہ مدینے کی سرزمین میں ہے. ہاں, مدینے کی سرزمین. نعم. آپ کی مرادی شے کا تعلق مسجد نبوی شریف سے ہے؟ نعم. پاپا کیا اس کا رنگ سبز ہے؟ لا. آپ کی مرادی شے کا تعلق ریاض الجنہ سے ہے؟ لا. آپ کی مرادی شے اس کا تعلق ستون سے ہے؟ لا. کیا اس جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت ادا فرمائی ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا. باپا آپ کی جو مرادی شے ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ لا. آپ کی بیل بجا دی ہے پھر فاروق نگر لاڑکانہ والوں نے. یہ کون سی مرادی شے ہے؟ سنہری جالیاں. ان کا کہنا ہے سنہری جالیاں. کیا یہ سنہری جالیاں ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. پیارے پیارے بابا جان, آپ کی مرادی شے سنہری سنہری جالیاں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ, فاروق نگر والوں نے دو بدنی کسوٹیوں کا جواب درست دے کر 56 نمبر حاصل کر لیے, اور شاید یہ اب تک کے ٹاپ اسکورر کی طرف بھی جا رہے ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. باپا آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ نعم. باپا آپ کی مرادی جو شخصیت ہے کیا وہ مرد ہے؟ نعم. پاپا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. نعم. پاپا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق پاکستان سے ہے؟ نعم. پاپا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے اس کا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے؟ نعم. باپا آپ کی جو مرادی بیل بجا دی ہے. پہلے میں چاہتا ہوں اس کے سارے سوال سنتے ہیں, پہلے ان سے جواب سنتے ہیں, پھر ذرا پلیز مجھے اس کے جوابات بھی سنائیے گا. بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کون ہے جو باب المدینہ سے تعلق ہے جس کے بارے میں امیر علیہ السلام نے پوچھا. جی جواب دیجیے. نگران سورا حاجی عمران. اچھا, یہ حاجی عمران اتاری کے بارے میں سوال تھا, کیا ایسا ہی ہے؟ آئیے جناب ذرا سوالات مزید کمپلیٹ سنائیے. باپا آپ کی جو مرادی شخصیت ہے دعوت اسلامی سے وابستہ ہے؟ نعم. باپا آپ کی مرادی شخصیت دارالفتا اہل سنت سے وابستہ ہے؟ پاپا آپ کی مرادی شخصیت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں؟ رکن پاپا آپ کی مرادی شخصیت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی ہیں؟ بھی اچھا رکن ہے تو نگران بھی ہے. نعم آپ کی مرادی شخصیت نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری ہیں. اللہ اکبر, یہ جواب بھی درست دے دیا ہے. دارکانہ والوں نے, فاروق نگر والوں نے ماشاء اللہ تینوں مدنی کسوٹیاں کا جواب درست دیا. چلیں گے چوتھی اور آخری مدنی کسوٹی کی طرف. باپا آپ کی مرادی شے کیا وہ انسان ہے؟ لا. کیا وہ فرشتوں ہیں؟ لا. کیا آپ کا جو مرادی شے ہے جاندار ہے؟ لا. کیا وہ مزار ہے؟ لا. اس چیز کی زیارت ہو سکتی ہے؟ نقم. زمین میں موجود ہے؟ زمین میں, اندر میں. زمین پر؟ زمین پر. نقم. آپ نے زیارت کی ہے اس کی؟ نقم. فیضان مدینہ میں ہو؟ لا. مدینے میں. پھر بیل بجا دیے جناب, پوری سوالات کے جوابات نہیں سنے ہیں. فاروق نگر لاڑکانہ والے بتائیں. غلاف کعبہ. ان کا کہنا ہے غلاف کعبہ. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ کیا وہ غلاف کعبہ ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ, بہت شاندار سلسلہ. فاروق نگر لاڑکانہ والوں نے پہلی بار زہری آزمائش سیزن 9 میں 60 نمبر حاصل کیے ہیں. اسکور بورڈ بتائے گا کیا انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہے کہ نہیں پورے سلسلے میں. اور 32 نمبر رحمت آباد ہے, بٹ آباد والے دونوں ٹیمیں آگے آئیں. مایوس نہ ہوں, گھبرائے نہیں, ایک اور موقع رحمت آباد بٹ آباد والوں کو ملے گا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پورے سلسلے میں فاروق نگر والوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. امیزنگ, اٹس امیزنگ. ایک شاندار ٹیم ہمیں ملی ہے. اب دیکھنا یہ ٹیم کتنا آگے تک جاتی ہے. ماشاءاللہ آگے آ جائے. آج ہماری مجلس کے لیے بھی ایک ذہنی آزمائش ہوگی کہ ماشاءاللہ ان تینوں اسلامی بھائیوں کے درمیان فیضان ابو ہریرہ کون لے. ہاں ماشاءاللہ, بڑا شاندار مقابلہ. ایک بڑی مضبوط ٹیم سے آپ کا ٹکراؤ پڑ گیا ہے. اب تک کے سب سے صحیح جواب دینے والے فاروق نگر والے آئے تھے. تو بہرحال, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. تیاری ایسی رکھیے گا, آگے بہت مضبوط ٹیمیں آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں. آئیے دیکھتے رائے کیا تھی مدنی چینل کے ناظرین کی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے, ہیبٹ آباد یا فاروق نگر. جی 66% رائے تھی. اللہ اکبر, ایبٹ آباد والے جیتیں گے. مگر معاملہ الٹ ہوا اور لاڑکانہ والے فاروق نگر والے مقابلہ جیت کر آگے چلے گئے. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین, وقت ہوا ہے آپ کے سوال کے جواب دینے کا. مدنی منی لے کر آ گئی ہے جواب. مگر آئیے اسکور بورڈ میں دیکھنا چاہوں گا. آج بڑا انٹرسٹنگ اسکور بورڈ ہوگا کہ فاروق نگر لاڑکانہ والوں نے کیا کسی سیگمنٹ میں کوئی غلطی کی ہے. جی جتنے بھی نمبر تھے آج, علم نور ہے کہ 10 سوال تھے 20 نمبر لیے. دہن میں زبا تمہارے کے 5 سوال تھے 10 نمبر لیے. قرآنی معلومات کے 3 سوال تھے پورے 6 نمبر لیے. فیضان مصطفیٰ 2 سوال 4 نمبر لیے. سفر مگر اکیلے کے 6 سوال 12 نمبر لیے. مدنی کسوٹی کے 8 نمبر پورے کے پورے لے کر آج تک کی ذہنی آزمائش سیزن 9 کا یہ ریکارڈ ہے کہ 60 نمبر حاصل کیے ہیں. اللہ ان کو اور ہمت دے اور ان کے ذہانت میں برکت عطا فرمائے. دیکھنا یہ ہے کہ فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم اور کتنا آگے جاتی ہے. ایبٹ آباد والوں کو ایک موقع ملے گا. اب آنا ہے تو مضبوط تیاری کے ساتھ آنا ہے. سوال یہ تھا کہ امہات المومنین پیارے آقا کو کس نام سے پکارا کرتی. کیا پیارا جواب ہے. امہات المومنین ازواج مطہرات بھی ہیں, مگر اپنے سرتاج کو, صاحب الاولاد کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارا کرتی ہیں. سبحان اللہ. جواب دیا احمد آصف محمد عمران بمبئی ہند سے. یہ فیس بک کے جوابات ہیں سوشل میڈیا کے. فہد سعید جنگ احمد رضا لندن. فرید اختر سردار آباد فیصل آباد. محمد ذیشان گجرات پنجاب. خواجہ مزمل حیدرآباد ہند. عاطف اتاری اسپین. بنت کاشم باب المدینہ. سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان. حسن اتاری باب المدینہ کراچی. سید حسنین شاہ باب المدینہ کراچی. صحیح جواب تو بہت سارے تھے. تحفہ جائے گا سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان. دیکھو آج یہ مت سمجھنا کہ ایک سکھر کا تحفہ نکال دیا ایک بلوچستان کا نکال دیا ہو کر آئیں, یہ خود ہی خود نکل رہا ہے. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. تو بلوچستان جو ہے آج یہ تحفہ جائے گا. اب دوسری قرآن دازی ہونی ہے جناب. چلیں جناب, اب جو ایس ایم ایس کے ذریعے جواب آتا ہے اس میں چند نام. نعمان اتاری, ڈی جی خان, محمد حسان رضا, دینگا پنجاب, ندیم اتاری, بت ندیم اتاریہ عارف والا پنجاب، محمد یونس اتاری کموکی پنجاب، محمد جانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان، عمیر اتاری سردار آباد، محمد طیب چمن اتار چنیوڑ، محمد اصغر کشمیر، بت ندیم اتاریہ عارف والا پنجاب، آپ کا تحفہ آ گیا ہے، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ بھجوایا جا سکے۔ اب باری ہے سبحان اللہ فیضان ابو ہریرہ، ماشاءاللہ بیٹا یہ ادھر دے دیں گے، فیضان ابو ہریرہ یہ ہمارے مقابلے کے سب سے ذہین اور صحیح جواب دینے والے طالب علم کو دیا جاتا ہے، آج یہ فیضان ابو ہریرہ کس کو دیا جائے گا؟ یوسف بھائی نام لیجئے گا، سجاد حسین، سجاد حسین جی، مہتاب حسین، مہتاب حسین، عبدالسبحان، عبدالسبحان، تینوں ہی بڑے شاندار ہیں مگر دینا کسی ایک کو ہے، سجاد حسین بھائی کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا جناب اب وقت ہوا ہے آپ سے سوال کرنے کا، عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ مدنی چل کے ناظرین آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جواب دینا ہے، عقیقہ کرنے کا کیا حکم ہے یہ آپ نے میسجز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بتانا ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان، یہ مدنی منع، مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے بھائی، مدنی منع تیار ہو جائیں، عقیقہ کرنے کا حکم جو آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے بھیجنا ہے جو کل انشاءاللہ اس کی قرآن دازی ہوگی۔ مدنی منع 1581، ارے واہ کیا بات ہے، آج دو بار انہوں نے ٹرائی کی، ان کو انعام نہیں ملا، ان کو قرآن دازی میں انعام مل گیا، کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ چلے جناب اور اب جو ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں قرآن دازی ہو رہی ہے، کدھر ہے ہاں بھائی، خوش ہیں؟ بہت خوش ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ 1718، اچھا آ جائیں بھائی، ماشاء اللہ مدنی چینل کے مدنی عملے کا نکلا ہے، ہمارے اسٹور سے ہے ماشاء اللہ۔ چلے جناب یہ آپ کا تحفہ ہو گیا، کتنے دو ہو گئے نا ان کے پاس، یہ دوسرا ہو گیا۔ چلے جناب آ جائے بھائی، مومن بھائی کو نکلا ہے تحفہ، پہلے ٹوکن دکھائے بھائی، السلام علیکم، ماشاء اللہ 17 نہیں جناب 1718 ہے، 18 وہ پیچھے آ گئے، اللہ قریب آ کر واپس گئے، چلے آ جاؤ، آ گئے ہو تو تبرک والا پانی لے جاؤ، چلو آ جاؤ آ جاؤ، آ ہی گئے تو غلطی سے بھی ذہنی آزمائش میں ہم خالی نہیں بیچتے، آ جاؤ بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ 1718 ماشاء اللہ، یہ آپ کا تحفہ ہو گیا، یہ آپ کا تحفہ ہو گیا، چلے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات، آگے آگے آگے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں، اجتماع کے اختتام بھی، لیکن دیکھتے کل مقابلہ بدھ والے دن کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9، 31 جنوری بروز بدھ، ٹیم ملتان بمقابلہ ڈیرہ اسماعیل خان، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ جی جناب ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے درمیان مقابلہ ہے، اب وقت ہوا ہے، آئیے مل کر پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت، تیرا ہو سلام شمع بزم ہدایت، تیرا ہو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شافت پیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،